رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهو. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 16 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 5 آپریل 2009 میلادی تا ساعت 11 بامداد در خدمت شما هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.com است. لازم به یادآوری هست که شما می توانید برنامه رادیو البرز رو روزهای شنبه و یک شنبه از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. انتخاب نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل جدید ناتو، معرفی نخست وزیر جدید دانمارک حضور ملکه دانمارک امروز، مرگ سالانه 200 نفر در ایران بر اثر برخورد با مین، تأسیس بانک مشترک ایران ونزوئلا در تهران، 1697 مسافر نوروزی در ایران هرگز به خانه‌هایشان نرسیدند، هشدار درباره موج دوباره مسمومیت با گاز منو اکسید کربن، مجلس عوام کانادا سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد، اقتصاد سبز دانمارک روایتی از دکتر جمشید اسدی را به آگاهی شما خواهم رسوند. حمله مسلحانه به یک سازمان فعال در امور مهاجرت در ایالت نیویورک 14 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار افزایش کمک‌های ناتو به مبارزه با تروریسم شد. روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند برنده جایزه سال 2009 مطبوعات بریتانیا شد و مطالب دیگری در خبرهای ایران به آگاهی شما خواهند رسید. Oh, همه بارون میشینم به یاد قطره اون موهات، شبنم و از گلا میگیرم به یاد شرم گونه ها. هنوز تو کوچم و میپیچه صدای ناز خنده ها، کنار پنجره میشینم منتظر صدای پا. بذار دستاتو توی دستان، تو گوش بده به گرمی نفسا، بیا ببین دنیا چقدر قشنگه، اگه باشی با من نذاری تنها. با تو روزای من همش بهاره، آسمون شبا پر از ستاره، پاییز رنگ و رنگ چشما، بارون عشق تو سرم میباره، بارون عشق تو سرم میباره. در برنامه امروز رادیو الوارز بخش دیگری از ترانه های بهاری به روایت محمود خوشنام به آقای شما میرسونم. راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما تقدیم شما خواهد شد. خبرهای ایران و جهان را به سمع حضورتون خواهم رسون که مهمترین خبر آن مربوط به دانمارک است که آقای اناس فوق آسمونسن نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل جدید ناتو انتخاب شد با علارغم مخالفت کشور ترکیه. و همچنین امروز نخست وزیر دانمارک آقای اناس فوق آسمونسن نخست وزیر جدید و حضور ملکه دانمارک، ضمن اینکه معرفی میکنه استعفای خودشو حضور ملکه دانمارک اعلام خواهد کرد. و همچنین گزارش های مربوط به خبرهای ایران خواهیم داشت. آقای دکتر جمشید اسدی کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه هفته گذشته مسافرتی به دانمارک شهر آهوس داشت که در یک کنفرانس دانشگاهی در مورد اقتصاد سبز دانمارک صحبت کرد و یک مقایسه داره بین ایران و دانمارک از زوایای مختلف اقتصادی و همچنین درآمد ناخالص ملی و ترکیب جمعیتی بین ایران و دانمارک مقایسه کرده است که به آگاهی شما میرسونم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. وقتی همه ماهیا باشی، من دلم میخواد که تو راه به دریا باشی. اما نه، یادم اومد تو قصه ها نوشته بود اگه یک روز شاه ماهی ها رو از آب بگیرن، همه موجات به قبیق میخونن، همه ماهی ها به قصه میمیرن، همه ماهی ها به قصه میمیرن. آخ اگه دریا فقط دریا نبود، آخ اگه بیمون ماهیا نبود، آخ اگه دون سیاه سر نبود، روز شب فکر شکار ما نبود، روز شب فکر شکار ما نبود. من دلم میخواد تو شاه همه ماهیا باشی، من دلم میخواد که تو صاحب دریا باشی. من دلم میخواد که تو صاحب دریا باشی. اما نه، یادم اومد تو قصه ها نوشته بود اگه یک شاه ماهی ها رو از آب بگیرن، همه موجات قبیق میکنن، همه ماهی ها به قصه میمیرن، همه ماهی ها به قصه میمیرن. آخ اگه دریا فقط دریا نبود، آخ اگه زندون ماهی ها نبود، آخ اگه دور سیاه سهر بهرم روز و شب فکر شکار ما نبود، روز و شب فکر شکار ما نبود. من دلم میخواد تو شاه همه ماهیا باشی، من دلم میخواد که تو صاحب دریا باشی، من دلم میخواست تو شاه همه ماهیا باشی. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com/deco مراجعه فرمایید. بهار طبیعت هنگامی دلنشین تر می شود که بهار آرزو نیز هم نشین آدمی شده باشد. شاعران همیشه در بهار جلوه دلدار را می بینند و حضور او را در کنار خود آرزو می کنند. بیژن ترقی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در آستانه بهار طبیعت بهار آرزوی خود را می طلبد. ای روی تو آینم، عشقت غم دیرینم، بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینم. او این تمنا را در قالب آهنگی دلاویز از روح الله خالقی نهاده است. بهار آرزو را نخستین بار غلام حسین بنان در سالهای دهه 30 خورشیدی خوانده، ولی در سالها بعد دیگران نیز آن را بازخوانی کردند، از جمله هوشمند عقیلی، خواننده برون‌مرزی مقیم آمریکا. بشتن سکوت خواهد وطن چون لاله تنها ببین بر چهره داغ بهار گل به سر گلبن به دامن مرا که شبنم اشکی نمانده چه سازم گر بیاید خانه من. این مطلع شعر دیگری است از سیاوش کسرایی که نگران دستان تهی خیش است که نمیگذارد آن گونه که باید به پیشباز بهار برود. شاعر البته بهار آرزوی خود را شکفته در نگاه دلدار میبیند، یا به قول خودش در پرستوهای چشمان سیاه او. این شعر به مذاق آهنگساز معاصر ایرانی فرهاد فخردینی خوش آمده و او را به نهادن آهنگی بر روی آن برانگیخته است. حاصل این همکاری ترانه ایست به نام بهار خاموش که با صدای سیما بینا پرورده شده است. با پوزش از اشکالی که در پخش برنامه بهار در ترانه ها به روایت آقای خوشنام پیش آمد، پوزش میخواییم از این بابت. توجه شما را به قسمت سوم بهار در ترانه ها و همچنین بعد از این قسمت چهارم ما به آگاهی شما میرسونم. یادآوری میکنم که بهار در ترانه ها شماره 3 یا قسمت سوم هفته گذشته پخش کردیم، دوباره با هم گوش میکنیم. تا چند لحظه دیگه.

چرا آدمی نمیتواند وطنش را نیز مثل بنفشه ها با خود به هر کجا که میخواهد ببرد. محتوای این زمزمه ها را محمد رضا شفیعی کتکنی در شعری دلانگیز متبلور ساخته است، شعری که دستمایه پرباری شده است برای فرهاد مهراد تا آهنگی بر رویش بگذارد و گرم و با احساس بخواندش. روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن، وقتی بنفشه‌ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جایی میدهن، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گونه ها روان. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجای که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. من پوران فرخزادم، فقط همین، یه اسم ساده روی یه آدم ساده، یه آدمی که تمام عمرش با قلم خط کشته، نوشته، شعر گفته. فقط من همینم، نمیدونم، هیچ چیز دیگه نیستم. اصلا بوی عید از هیچ جایی نمیاد، به خصوص امسال. میبینی همیشه یه بوی خاصی میومد. امسال بنفشه ها در اومدن، من همیشه بنفشه ها که در میاد گریم میگیره. بیشتر برای فروغ و برای فریدون. فکر میکنم خب این بنفش ها بیم چقدر راحت هر سال در میان تجدید میشن، چرا آدم های خوب دنیا دیگه تجدید نمیشن؟ من فریدون رو دوست دارم، اول عید میدیدم و من گفت سلام عزیزم، فروغ رو میدم که میگه دیدی پرام باید دو مرتبه شد. خب اینا دیگه نیستن، دوستای زیادی هستن ولی اونا نیستن. این دوتا خیلی ناب بودن و واقعا حیف به حیف که نباشن. من افشار در اومدم، من روز صبح میشینم نگاهشون میکنم و اشکام گاهی میریزه. پارسال شب نبود، مثل که روز بود، کنار سفره هفت‌سین تنها بودم، اونا نبودن، یعنی هیچ کدوم از خانواده من نبودن، به قول قدیمی علی مونده حوزش، من تنها. فکر کردم، گریه کردم، ولی باز تصمیم گرفتم باشم، چون احساس میکنم یک رسالت عمیقی نسبت به خانواده هم دارم و فکر میکنم فریدون و من و فروغ یه نفری، دوتاشون رفتن، یعنی دو بر زل خالی شده، این یکی که مونده وظیفه داره این سه گوشه رو، این چیز رو پر پرش کنه یه جوری که همیشه بمونه، یعنی تو تاریخ بره، تو تاریخ ادبیات بره، همه جا بمونه و همه بدونن که خانواده من در واقع همه اون موجودیتش و هستیش و پایریز فرهنگ ایران کرد، کشور عزیزمون که من عاشقشم. و چقدر غمگینم که امسال عید نیست، امسال شادی کمه، مردم پول ندارم. به هر حال با همه این حرفا من بهارو خیلی دوست دارم، یعنی وقتی که بهار میشه حس میکنم آدم اگه 100 سالش هم شده باشه باز احساس جوونی میکنه. الان همه جا شکوفه زده، خیلی قشنگه، کاش ما هم شکوفه میزدیم، متاسفم که نمیزنیم و چین و چروک هر روز بیشتر میشه، ولی درون بهاره، بیرون نه ولی درون بهاره. و من واقعا این بهار به همه مبارک باد میگم و آرزو دارم یه بهار دیگه بشه، یک سال دیگه آغاز بشه، شادمانی بیاد، زندگی دو مرتبه بیدار شه، عشق بیدار شه، همه هم دیگر دوست داشته باشن، اصلا دشمنی و بدی و این صحبت ها نمیشه که نباشه، ولی کم بشه، خیلی کم بشه. آرزو دارم که امسال با این شکوفه کردن گل ها و درخت ها و بنفش ها یه چیز دیگه تو همه ما، منظورم فقط ایران نیستان، تو همه جهان شکوفه کنه، باز بشه، گل بده، بوی عطر عشق همه جا رو بگیره و همه خوشبخت باشن و بتونن به قول فروغ بگن آه من بسیار خوشبختم. من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز. با تو عاشق، بی تو عاشق. من امیدوارم با وجود که اصلا جوان نیستم ولی یه دفعه کاملا جوون میشم، یعنی اصلا تو آینه رو نگاه نمیکنم، ولش کن، کاری به این کارا ندارم، فقط به اون حس درونیم کار دارم که من حس میکنم همه ماها آدما موجودات روی زمین با بهار دو مرتبه تجدید زندگی پیدا میکنن، دو مرتبه زنده میشن. این حس خیلی قشنگه، انگار آدم تازه داره دنیا میاد، انگار نمیدونه تو این دنیا چه خبر. این حس من، خب خاطره که میدونی آدم، همه ما از دوران بچگیمون به خصوص خاطره داریم. ما یه خانواده خیلی شلوغی بودیم، روزهای دور هم جمع میشدیم، اون اسکناس های پنجزاری قرمز که بابا ملای قرآن در میورد، چه قشنگ بودن اونا. و یادم مثلا مهمون ها میمدن به ما عیدی میدن، اون موقع میدونی زندگی یه شکل دیگه بود، آدما این خیشکاری رو داشتن، این وظیفه رو داشتن که به بچه ها عیدی بدن، مثل حالا نیست که همه در برن سفر، اون موقع همه میمدن میرفتن و اینا به ما عیدی میدن، معمولا هم پنجزاری میدادن یا از این دو تومانی های قرمز. و بی محض این که این مهمونا میرفتن بیرون، مادر حمله میورد تا تمام پولا رو از من و فروغ و فریدون و اینا میگرفت و میبرد و ما انقدر حسرت زده میشدیم، گاهی این پولا رو قایم میکردیم یه جای جیغ داده مامان نمیدادیم که نمیدادیم، دوست داشتیم خودمون بریم مستقل خرید کنیم. اینا مال بچگیات. و خب هر چه جلوتر اومدیم آدما ماشینی تر شدن، آدما فرارتر شدن، یاد گرفتن همشون عید فرار کنن، برن از خونه هاشون برن بیرون دیگه. اون شادی و نشاطی که بود، اون دید و باز دیده، مثلا من یادم واقعا نوجوان بودیم دیگه، مثلا من شاید 16 سالم بود، فروغ 15 سالش بود، یه جوری فریدون کوچیکتر از ما دوتا بود، 12-13 سالش بود. اینا توی یکی از این مجالس عید خانوادگی ما فروغ و پرویز با هم آشنا شدن و به هم دل باختن و بالاخره به کارشون به ازدواج رسید، همون داستانی که همه ما هم میدونیم. خب این یه خاطره است. بعد عیدای شاد دیگه ای داشتیم، همه جمع شدیم نار خونه ماما، فریدون خیلی شوخ خیلی خندون، بعدر بزرگم دکتر که اون الان 5 سال دپرسیون گرفت بعد از فریدون و از این دنیا رفت، مادرم بابام یک نهار مفصل بگو بخند شادی، الان دیگه هیچ چی نیست، من تنهای تنها چی بگم دیگه، امین هست زندگی. هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه، سال سال چند سال اون سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال، سال سال چند سال این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. پار سال موقعی که تنها نشسته بودم کنار سفره هفت سین و از پنجره آسمون رو نگاه میکردم و کبوترها رو و به عید فکر میکردم، به نوروز، به بهار، به زیبایی و به تنهایی خودم. این شعر رو همینجور روی تیک کاغذ نوشتم، گمشم کرده بودم ولی حالا تازه پیداش کردم. هوا پر ز عطر عتیق بنفشه، هوا پر ز آبای آبی باران، هوا تازه و تر، هوا خیس، هوای لطیف شکوفه و جوش جوان جوانه، نسیم نمالود برگی سوی بید، هوا شاد و شفاف و شادا، هوا پاک. نگاهم به ابر بنفشی که میبارد از شوق، به بال کبوتر که کس کرده در گوشه بام، نگاهم به سبزه، به سوسن، به سنبول، به ماهی چرخان، به تنگای تنگ بلورین، به دیوان حافظ که بنشسته بر سفره سبز سنت، به تقویم تازه، به شاباش نوروز فرخ، نگاهم به خالی خانه، به خلوت، به یک زن که در قعر آینه عید تنها تنهاست. سال نوی رسیده باز، سال نو مبارک، در سخنم دمیده باز، سال نو مبارک، سال به هم رسیدن و شلط غم بریدن، سال ستار دیدن و وقت قرگ شیدن، سال به هم رسیدن و شلط غم بریدن، سال ستار دیدن و وقت قرگ شیدن. در دل من شکوفه ای از خبار ایران، آی بگو با خوش بخان در کنار ایران، دوره غم چو بگذرد شب ما سرآید، روز دوباره میرسد به افتخار ایران، دوره غم چو بگذرد شب ما سرآید، روز دوباره میرسد به افتخار ایران. سال نوی رسیده باز، سال نو مبارک، در سخنم دمیده باز، سال نو مبارک، سال به هم رسیدن و دل زدن بریدن، سال ستار دیدن و وقت پر کشیدن، سال به هم رسیدن و دل زدن بریدن، سال ستار دیدن و وقت پر کشیدن. سال نوی رسیده باز، سال نو مبارک، در سخنم دمیده باز، سال نو مبارک. Thank you. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز، نخست توجه شما را به راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. بعد می‌پردازم به خبرهای رادیو البرز که اختصاص بیشتری خواهد داشت به خبرهای دانمارک، که می‌دونیم چند روز گذشته بار دیگه نام دانمارک، این کشور کوچک، تیتر اخبار مهم جهان تبدیل شد. البته این بار نه به خاطر سوزاندن سفارتخانه‌های دانمارک در کشورهای خاورمیانه و همچنین نه به خاطر کاریکاتورهای پیامبر در روزنامه یولن پستن، بلکه به خاطر انتخاب آقای اناس فوق آسموسن، نخست وزیر دانمارک، به عنوان دبیر کل ناتو و همچنین جنجالی که کشور ترکیه در چند روز گذشته به راه انداخته بود. و همچنین خبرهای دیگری داریم در رابطه با ایران و گزارش‌های مربوط به ایران. سعی می‌کنیم که تماس تلفنی داشته باشیم با خانم آذر، مسئول رادیو پیوند در شهر کوپنهاگ، که روزهای دوشنبه خبرهای این رادیو را به آگاهی شنوندگان رادیو پیوند در کوپنهاگ میرسونم و قرار شد که با ما تماس تلفنی داشته باشن. سال نو ایرانی رو به شما شنوندگان گرامی رادیو پیوند، ببخشید رادیو البرز، تبریک بگن. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. الکساندر کالدر، یکی از خاص‌ترین مجسمه‌سازان قرن بیستم را نمی‌شناسند، بدون شک با دیدن آفیش سیرک کالدر تصور می‌کنند هدف تبلیغ برای دیدن سیرک تازه‌ای در پاریس است. در واقع سیرک وجود دارد، از نیویورک هم آمده، اما به شکل مینیاتوری و ساخته شده با سیم و چوب و پارچه. این سیرک که حاصل کار سالهای جوانی الکساندر کالدر در پاریس است، در نمایشگاه زیر عنوان الکساندر کالدر سالهای پاریسی 1926-1933 در مرکز پومپیدو به نمایش گذاشته شده است. در کنار آن بیش از 300 مجسمه، نقاشی، تر، اسباب بازی، عکس و فیلم هم بازدید کننده را به دنیای جادویی کالدر میبرند. دنیایی که با چیدمانی بسیار خوب ارائه گردیده. به عنوان مثال همه مجسمه های بزرگی که از سیم معمولی ساخته شدند و شخصیت های معروف و یا حیوانات را نشان میدهند، به کمک نور و سایه‌ای که به دیوار میافکنند جان میگیرند و بیننده در آنها حرکت را حس میکند. سیرک کالدر که از سیم و اشیای دورانداختنی ساخته شده و دیگر آثار او که آن هم با مواد خاص و گران ساخته نشدند، نشان می‌دهند که از زباله هم می‌توان شی هنری ساخت، به شرطی که استعدادش وجود داشته باشد. در مورد الکساندر کالدر که در سال 1898 در پنسیلوانیا و در خانواده به دنیا آمد که همگی در ساختن اشیای متحرک استعداد بسیاری داشتند، این استعداد به کمک تحصیلات در رشته مهندسی مکانیک امکان داد که نبوغش را به ثمر برساند و در آغاز با نقاشی و طرح‌هایش برای جراید نامی برای خود در نیویورک کسب کند. اما در پاریس بود که الکساندر کالدر یکی از مهمترین آثار خود سیرک کالدر را خلق کرد که همه پایه‌های آثار بعدی او در آن مشاهده می‌شود. سیرک کالدر که به موزه ویتنی در نیویورک تعلق دارد، برای اولین بار پس از سال 1970 به پاریس باز می‌گردد. فیلمی که توسط پت سینما از این سیرک و کار کالدر تهیه شده و در این نمایشگاه نشان داده می‌شود، ما را در برابر هنرمندی قرار می‌دهد که مجسمه‌سازی مستقیم را ابداع کرد. یعنی برخلاف دیگر مجسمه سازان از هیچ طرح و مکتی پیروی نمی کرد و تنها با نگاه کردن به مدلش و با سرعتی عجیب سیمها را می تاباند و در جا مجسمه خود را خلق می نمود. این نمایشگاه بسیار جذاب همه جنبه های کار هنرمندی را نشان می دهد که دائم در تلاش نشان دادن حرکت، قرار دادن اشیا در فضا و محدود نکردن این فضا به پر و خالی بوده است. به مناسبت برگزاری نمایشگاه، مرکز پومپیدو در طبقه همکف هم کارگاه های پیرامون آثار کالدر برای کودکان برپا کرده که هدفش حساس کردن آنها نسبت به آثار هنری با تکیه بر سیرک و اشیای چرخدار و متحرک است. در این کارگاه ها همچنین کودکان فیلم هایی را میبینند که کالدر را در حال ساختن و یا حرکت دادن به اشیای رنگی نشان میدهند. این نمایشگاه تا روز 20 ژوئیه ادامه خواهد داشت. نمایشگاهی از آخرین آثار عبدالله کیایی، خطاط به نام ایرانی، در مرکز فرهنگی پویا برگزار شده که تا روز 26 آوریل برگزار خواهد ماند. در این نمایشگاه ما تابلوهایی را می‌بینیم که در آنها گرچه تأثیر خطاطی دیده می‌شود، اما جز یکی دو مورد با کار خطاطی سنتی و آثار گذشته خود عبدالله کیایی تفاوت بسیار دارد. از او پرسیدم آیا این تغییر سبک و دید از حضور درازمدت در فرانسه ناشی می‌شود یا دلیل دیگری دارد. به هر صورت تأثیر خواهد داشت، ولی مسئله مهمش نگرانی لایگیومیه که من داشتم سر تحول عنصر خوشنویسی فارسی تو جهت تصویریش توانمندی که داره. غرض من همش برای این بوده توی این مدت که این گسترش پیدا بکنه و زبانش رو کاملا به زبان تصویری تبدیل بکنه، به اضافه این که بودن توی اینجا، ارتباط با بقیه فرهنگا و تجربه که روی بقیه خوشنویسی‌ها و روی نقاشی افسته کردم تاثیر داره روی کار مسلمه. شما چندین سال اینجا زندگیمون همونجوری که گفتم و خطاطی همینجوری که ما می‌بینیم، نه تنها در کلاس‌های خود شما یا کارگاه‌هایی که شما برگزار می‌کنین و شما رو بالای شاگرد‌هایی که خودتون تربیت کردین، بلکه در هر گوشه و کنار فرانسه وقتی در حاشیه یک فستیوالی یا یک رویدادی یک کارگاه خطاطی می‌ذارن، ما شاهد تمایل بسیار زیاد مردم هستیم از هر سنی. شما اینو به چی نسبت میدین؟ چون به هر حال پایه خطاطی خط فارسی یا خط عربیه. جواب دادن به این قضیه مدت زمان طولانی میخواد، ولی خلاصه اگر بکنیم، کنجکاوی فرهنگیه که مخصوصا ملت فرانسه دارن. بعد مسئله خوندن اصلا تو کار نیست، مسئله دیدار و گفتگو و رابطه تصویریه و ملت بدون این که لازم باشه فارسی بدونن یا عربی بدونن درگیر میشن، آموزش میبینن و بعضی هستن که 15 سال ادامه میدن بدون اینکه زبان فارسی رو بدونن. یعنی بیشتر شیفتگی تصویری و کیفیت تصویری خوشنویسی فارسی است. خوشنویسی فارسی با توجه به اینکه بر اساس حروف عربی هست، ولی ویژگی و هویت خاصی داره که تو دنیایی که از حروف عربی استفاده میکنه مشخص و یگانه است. حتی لزوم نداره که سواد پیچیده‌ای از نظر هنر داشته باشن ملت تا بتونن تشخیص بدن. یک نگاه خیلی ابتدایی و ساده بلافاصله مشخص میکنه تفاوت خوشنویسی فارسی و بقیه خوشنویسی‌ها که بر اساس حروف عربی بنا شده و تعادل و ویژگی خاصی که تو خوشنویسی فارسی داره و هویتی که داره. شاگردا به راحتی توضیح میدن که اینقدر تو چرخش و رقص وجود داره که اینا کشیده میشن. شما در سخنانتون در مورد اختلاف بین خطاطی فارسی، زبان فارسی، خط فارسی و خط عربی گفتین. ممکنه شباهت‌ها و اختلافاتش رو توضیح بدین؟ توی فرانسه ما میگیم خوشنویسی عربی و خوشنویسی فارسی بخششه، ولی توی ایران ما هیچ موقع نمیگیم خوشنویسی عربی. وقتی که میگیم خوشنویسی عربی، شیوه هایی از خوشنویسی مورد نظرمونه، سورس و نسخ مورد نظرمونه که ساختارشون ساختار خشک و معماری گونه است، خطوطیه که بسیار توش قدرت فراوانه. و توی نستعلیق، نستعلیق نقطه پایان تحول خوشنویسی توی دنیای اسلام هست. توی نستعلیق ما میرسیم به تعادل قدرت و نرمش، و این به نوعی حتی هویت هنر ایرانی هست، حتی تعادل بین دو تا نقطه متضاد، و از این نظر این قابل لمس، قابل دیدنه. و تفاوت بر همین نقطه است، با توجه به اینکه روی حروف عربی برقرار شده، یعنی با توجه به نقطه مشترکی که بین همشون هست، تعادل بین دو تا نقطه متضاد، این ویژگی اصلی خوشنویسی فارسی که حتی گسترش پیدا میکنه تو بقیه هنرهای ایرانی. آیا فکر میکنین که مخاطب خارجی با این نوع کار تازه شما بیشتر ارتباط برقرار میکنه؟ به طور عمومی هر خوشنویسی بخواد باشه، بحث اصلیش رابطه گیری تصویریه. وقتی که تلاش بکنیم بر این که موانع زبان، موانع فرهنگی، موانع شناخت تاریخی رو از بین ببریم، ملت به راحتی ارتباط بیشتری میتونن بگیرن، تا اینکه قرار بر این باشه که شعر خیام رو بخونن بعد با نستعلیق رابطه بگیرن، با خوشنویسی رابطه پیچیده میشه. ولی ویژگی اصلی خوشنویسی نیست که برای خوندن چیزی رو ارائه بده، برای دیدن ارائه میده، نوشتار و نوشتن برای خوندن ارائه میده. بنابراین وقتی که چیزی میذاریم جلوی ملت که با دیدن و خیال کردن مسئلهشون حل میشه، دیگه مانعی وجود نداره و ارتباط سریعتر و راحتتر انجام میشه. آیا این درسته هایی که ایرانی ها خطاطی رو ابداع کردن به دلیل اینکه نمیتونستن تصویرگری بکنن؟ البته این تو دنیای اسلام گفته میشه و حرف درستی نیست، بخصوص ایرانیان مثال متناقض این قضیه هستن. یعنی اگر حتی اونایی که اهل فن هستن میگن که در قرآن حتی یکی دو بار بیشتر اشاره نشده، اونم مفهوم نیست، آیا بحث تصویر هست یا نه، این بگذاریم متخصصین صحبتشو بکنن. ولی تو خود ایران زمین که نگاه بکنیم که جزء عناصر برجسته دنیای اسلام بوده و هست، مینیاتور فارسی تصاویر هست، تصاویری که ظاهرا مقدس و نباید کشیده بشه. این ویژگیه عنصر ایرانی متناقض این حرف ساده انگارانه است که چون که به این ملت واسه شون ممنوعیت وجود داشته تصویرگری، پس بنابراین رفتن دنبال خوشنویسی و خطاطی. اتفاقا ایرانی ها نشانه مشخصی و ترکا هم تصویر توی متون مذهبیشون زیاد دارن، به خصوص ایرانی ها که اصلا یه جوری تناقض وجود میاره با این ایده که شایع است بدون اساس تاریخ، برای بخشی از دنیای اسلام معتبره، ولی ایرانی ها مثال متناقض ماجرا هستند و درست نیست. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای عبدالله کیایی. یان پایمینگ نقاش چینی که تابلوها و پورتره‌های بسیار بزرگش در موزه لوور به نمایش گذاشته شده، از آن هنرمندان است که تنها با استفاده از یک رنگ و غالبا سیاه یا خاکستری و قلم‌های پنت و یا در واقع بروز، شخصیت‌های خود را خلق می‌کند. او که سال‌های خفقان در چین، یعنی سال‌های پایانی انقلاب فرهنگی را در کشور زادگاهش گذرانده، در سال 1980 به فرانسه آمد و در مدارس مختلف هنری این کشور به تحصیل پرداخت. یان پایمینگ اکثرا به پورتری، آن هم پورتری کسانی که با خبرهای روز در ارتباط هستند، توجه میکند. از آخرین کارهای او پورتری اوباما و مدوف بانکداری است که سر عالمی را کلاه گذاشت و در روز 16 ژوئن محاکمه اش ادامه خواهد یافت. نمایشگاه آثار بسیار خاص و گویای یان پایمینگ تا روز 18 مه در موزه لوور ادامه خواهد داشت. We are gonna make those mothers choke. سری به سینما بزنیم. ظاهرا کسی نمیخواد ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، را که به دنبال ماجرای واترگیت ناچار به استعفا شد و پس از آن پسوند گیت را برای ماجراهای مختلف به میراث گذاشت، فراموش کند. چرا که ران هاوارد در فرست نیکسون و از برای یک مصاحبه ضعف و نادرستی این شخصیت را به تصویر میکشد، شخصیتی که سمبول بدی و خیانتکاری شده است. این فیلم بسیار خوب ران هاوارد که بیشباهت به فیلم های خوب دیگری از این گونه از جمله شب بخیر و موفق باشید اثر جورج کلونی و مردان رئیس جمهور ساخته ای الیور استون نیست و با این حال موفق میشود تماشاگر را بر صندلی میخکوب کند، تصویر یک جنگ است، جنگی که در آن یک سیاستمدار کارکشته توسط یک مجری شوهای تفریحی از پای در می آید. این فیلم در این حال تعمقی است بر نیروی تصویر. این نیرو به کمک یک نمای نزدیک که سقوط غولی را نشان می دهد بسیار ماهرانه به تصویر کشیده شده است. البته بازی خارق‌العاده مایکل شین در نقش مصاحبه کننده و فرانک لانگلا در نقش نیکسون را هم نباید فراموش کرد. سینمای انیمیشن فرانسه در سالهای اخیر آثار بسیار خوبی از جمله سقلوهای بلویل ساخته سیلوان شومه و ازور و اسمر ساخته میشل اسلو را به علاقمندان ارائه کرده. داستان واقعی گربه چکمه‌پوش که پیرامونش تبلیغات بسیاری شده و سازندگانش به کرات به رادیوها و تلویزیونها دعوت میشوند اثری است که به نفس نفس میافتد و موفق به نگه داشتن توجه تماشاگر نمیشود. حتی موسیقی آن هم که برگرفته است از موسیقی اپراهای جذاب با ارانجمان‌های مدرن نمی‌تواند خلأ میزانسن و غیر منطقی بودن سناریوی فیلم را جبران کند. پس بهتر است پول خود را حرام نکنید. دکتر ژیواگو و یا لارنس عربی را به خاطر دارید؟ موسیقی آنها را چطور؟ به هر حال آهنگساز شماری از فیلم‌های مهم و فراموش نشدنی دنیای سینما موریس ژار در شب یک شنبه گذشته در لس آنجلس در 84 سالگی درگذشت. موریس ژار فرانسوی که برای موسیقی فیلم‌های لارنس عربی در سال 1965، دکتر ژیواگو در سال 1962 و راه هند ساخته دیوید لین در سال 1984 اسکار بهترین موسیقی را ربود، آهنگساز موسیقی 150 فیلم از جمله فیلم‌های کارگردانان بزرگی چون جان فرانکنهایمر، آلفرد هیچکاک، جان یوستون و لوکینی ویسکونتی نیز بود. موریس ژار که در سال 2006 در شهر لیون، شهر زادگاهش، 50مین سالگرد همکاری خود را با سینما جشن گرفت، در ماه فوریه گذشته خرس طلایی فستیوال ونیز را برای همه آثار خود دریافت کرد. همه شخصیت‌های سیاسی و هنری با بزرگداشت وی او را سفیر هنر فرانسه در خارج خطاب کردند و گفتند موسیقی فیلم پاریس خشمگین و یا آیا پاریس می‌سوزد ساخته رون کلمان که پاریس در اشغال آلمان نازی را نشان می‌داد، همواره برای دفاع از آزادی در سراسر جهان شنیده خواهد شد. Paris sommet. Thank you. زمینم، ای مونس دل امید جونم، فصل بهارم دست لال زارم مبرز یادم، ای نازنینم ای مونس دل امید جونم، فصل بهارم دست لال زارم مبرز یادم، نارز یادم اون از زبونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامه میزد به تار و پودم، نارز یادم اون از زبونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامه میزد به تار و پودم. خب دوستان عزیز، خسته نباشی از اینکه تا این لحظه بابا همراه بودید. قرار بود که نخست خبرهای دانمارک و ایران رو به آگاهی شما برسونم، ولی به علت مشکلاتی که همکنون پیش اومد قراره که 9:45 دقیقه خانم آذر روی خط تلفن داشته باشیم و بعد ندیدم که گزارش اقتصادی آقای دکتر جمشید اسدی رو به آگاهی شما برسونم که در مورد دانمارک مطلبی نوشته و دانمارک رو با ایران مقایسه کرده از نظر اقتصادی و ترکیب جمعیتی. آقای دکتر جمشید اسدی روز 26 و 27 مارس، چند روز پس از نوروز، برای کنفرانس دانشگاهی وارد شهر آهوز شد که ایشون گفته که در مورد شهر آهوز و همچنین دانمارک که مطلبی که راجب اون در این کنفرانس شرکت کرده بود صرف نظر کرده و اومده مطالبی رو در مورد دانمارک و شهر آهوز گزارشی رو در وبسایت خودش مطرح کرده. من این مطلب رو بدون توجه به این که آماری که از ایران ارائه داده درست هست یا نه، مطلب رو به آگاهی شما خواهم رسوند. میگه که پیش از این که ارائه گزارش سبز، اشاره کوتاهی به دانمارک و چند ویژگی آن ضروری است. در سده‌های میانی بسیاری از راهزنان دریایی از اهالی دانمارک بودند. این پادشاه نشین تا حدود قرن 17 میلادی قدرتی در اروپا به حساب می آمد، اما کم کم توان و سپس سرزمین‌هایی از دست داد و حتی از سال 1940 میلادی تا 1945 توسط نازی‌های آلمان اشغال شد. دانمارکی‌ها اما توانستند حدود 7200 یهودی را در سال 1943 به سلامت به کشور سوئیس فراری دهند. پس از جنگ جهانی دوم دانمارک استقلال خود را بازیافت و در سال 1946 به سازمان ملل پیوست و در کمتر از 4 سال با رشدی تند از سطح تولید صنعتی پیش از جنگ پیشی گرفت. ویژگی اقتصاد دانمارک همچون اقتصاد دیگر کشورهای اسکاندیناوی تا مدت‌ها با برپایه ترکیب موفقی از کارآفرینی از یک سو و برنامه‌های رفاهی برای شهروندان از سوی دیگر بود. این تعریف بومی اسکاندیناوی ها از اقتصاد بازار بوده و هست، هرچند که به دنبال جهانی شدن و شدت گرفتن رقابت بازنگری های مهمی در آن به عمل آوردند. در سال 1982 برای نخستین بار از سال 1905 محافظه‌کارها جایگزین سوسیالیستا و دموکرات ها شدند و سکان حکومت در این کشور را به دست گرفتند تا تابستان 1993 که سوسیال دموکرات ها دوباره به قدرت نشستند و حال راست دوباره در حکومت مشارکت دارد. دانمارک عضو اتحادیه اروپا است، اما مردم این کشور با رفراندومی در سال سپتامبر 2000 ارز مشترک این اتحادیه یعنی اورو را نپذیرفتند یا یورو را نپذیرفتند و کماکان از واحد پول سنتی خود کرون استفاده می کنند. شایان یادآوری است که دانمارک سلطنتی مشروطه است و ملکه مارگارت دوم از سال 1972 میلادی در این کشور سلطنت می کند. دانمارک در سده 11 میلادی مسیحی و سده 17 پرتستان شد و امروز همین بر بنابر قانون اساسی مذهب رسمی این کشور است. حتی آموزش عرفی مبانی آن در مدارس اجباری است. آقای دکتر جمشید اسدی نگاهی به اقتصاد دانمارک داره که به گفته او اقتصاد سبز هست. برآمدن اقتصاد سبز در دانمارک در سال 1973، سالی که برای نخستین بار بهای نفت افزایش یافت و 4 برابر شد، 90% سوخت مصرفی دانمارک توسط نفت تأمین می شد. برای رویارویی و کاهش وابستگی به نفت و حتی انرژی، حکومت دانمارک دست به ابتکارات جالبی زد. مثلا برخی از روزهای یک شنبه را روزهای بی خود رو اعلام کرد و پیرو سیاستی دیگر از بنگاه‌های صنعتی و تجاری خواسته در ساعات تعطیلی چراغ‌ها را خاموش کنند. شایان توجه است که دانمارک در همین سالها صاحب نفت شد و در نتیجه ذخایر جدیدی برای سوخت پیدا کرد که کشور را به کلی از دیدگاه سوخت و حتی مصرف بیشتر سوخت بی نیاز می کرد. اما دولت و ملت کماکان بر سیاست انرژی تمیز، جایگزینی تدریجی سوخت فسیلی و استفاده از انرژی پا فشاردند و حتی مجلس این کشور با تصویب افزایش مالیات بر مصرف سوخت فسیلی به نوعی سیاست های بالا را تشویق و به آن کمک کرد. از آزمایشگاه دانمارکی که در این مورد به کار گرفتن که امروزه آوازه جهانی دارد، تا اونجا که امروز پاره جدا نشدنی برنامه سازمان ملل برای محیط زیست است. یک بنگاه دانمارکی امروز بزرگترین سازنده آسیاب یا توربین‌های بادی در جهان است. در مسیر فرودگاه تا شهر آهوس بسیاری از این آسیاب‌های بادی را می‌توان به چشم دید. هر آسیاب بادی به طور متوسط به درازای یک ساختمان 14 طبقه و متشکل از حدود 18,000 قطعه است. شرکت دیگر بخش خصوصی دانمارک که بازارش را به کل جهان گسترش داده است، شرکت VXP است که پس از جنگ جهانی دوم برای تولید در و پنجره ایجاد شد. در چارچوب همان تشویق‌های دولتی، این شرکت هم کالاهای تولیدی خود را با نگه داشته زیست بوم و سوخت سبز و تمیز همراه همسو کرد. امروز پنجره‌های این شرکت نه تنها نور خورشید را حد اکثر جذب می‌کند، بلکه پنجره‌های سقفی آن هم قادرند با جذب انرژی خورشیدی آن را برای مصرف به وقت نیاز نگه دارند. موقعیت بنگاهی بخش خصوصی کشور دانمارک در صنایع تولید انرژی سبز و تمیز از جمله مدیون سیاست‌های دولتی تشویقی این کشور است. در سال 1979، سالی که در ایران انقلاب اسلامی شد، حکومت دانمارک نیز انقلابی در تهیه سوخت تمیز و سبز یارانه کرد. وام‌های آسان برای بنگاه‌هایی در نظر گرفت که در تولید انرژی از نیروی باد به دنبال کارآفرینی و ابتکار بود. بدین ترتیب که دولت 30% هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به عهده گرفت، در این حال برای شرکت کنندگان شرکت‌های صادرکننده آسیابادی تضمین وام را به عهده گرفت و در این تضمین وام برای شرکت کنندگان شرکت‌هایی که آسیابادی را صادر می‌کردند به عهده گرفت. افزون بر این، دولت دانمارک معادل مالیات بر سوخت در این کشور را به آزمایشگاه ها و پژوهشگری های در مورد تهیه انرژی از نیروی باد کمک مالی کرد و بالاخره ارقامی را ارائه داده است که حال و روز مردم در دانمارک و ایران را نشون میده که گفته که جمعیت در دانمارک 5,400,000 نفرند، اما در ایران 70,300,000 نفرند. جمعیت نسبی 125 نفر در کیلومترند که در ایران 42 رسیده است. درصد جمعیت زیر 15 سال 18.8% هستند در دانمارک، در ایران 28.8% هستند. درصد جمعیت بالای 60 سال در دانمارک 21.2% هستند، اما در ایران 6.4%. شمار مردان برای هر 100 زن در دانمارک 98 است، اما در ایران 103 هست. به عبارت دیگه میشه گفت که شمار مردان در ایران زیادتر از شمار مردان در دانمارک است. شاخص توسعه اقتصادی 94.9% و در دانمارک 75 ببخشید در ایران 75.9% هستند. در دانمارک عمر متوسط زنان 80 سال هست، 80.6، و در ایران 72.6 هست. عمر متوسط مردان در دانمارک بیشتر از ایران است که در دانمارک 76 سال عمر متوسط مردان است، ولی در ایران 69 سال است. نرخ باسوادی در دانمارک 99% است. باروری زنان 1.8 که در ایران 2 است. جمعیت شهرنشینی در دانمارک 85.5% است که در ایران، البته اگه آمارش درست باشه، 68% است. تولید ناخالص داخلی به دانمارک و همچنین در ایران رو مطرح کرده. تورم در سال 2007 در دانمارک خیلی مهمه که 1.7% عنوان کرده. البته آمار ایران فکر نکنم درست باشه، چون آمار تورم و در سال 2007 در ایران 17.2% اعلام کرده، که در صورتی که گفته میشه که بیش از این رقم هست. اما جالب هست که خط تلفن برای هر 100 نفر در دانمارک 57 نفر، ولی در ایران 31 حساب کرده است. اشتراک تلفن همراه یا موبایل برای هر 100 نفر 107 مطرح کرده در دانمارک، اما جالب این که در ایران 21 مطرح کرده. مهمتر از همه کامپیوتر هست. کامپیوتر برای هر 100 نفر در دانمارک 69.6% عنوان کرده که در ایران 10.6% عنوان شده است. مطالب دیگری داره که متاسفانه وقت نیست که خدمتتون اعلام بکنم، بعد نگاه دقیق تر خواهم داشت هفته های آینده راجع به گزارش دکتر جمشید اسدی از شهر آهوس و دانمار که روزهای 26 و 27 مارس مهمان دانشگاه آهوس بود برای کنفرانسی در شهر آهوس. Thank you. در خدمت سرکار خانم آذر هستیم. مدیریت محترم رادیو پیوند در شهر کوپنهاگ پخش میشه. همونطوری که در آغاز برنامه خدمتون اعلام کردم، روزهای دوشنبه ساعت 21 خبرهای رادیو پیوند رو به آگاهی شنوندگان خوب رادیو پیوند میرسونم. از خانم آذر همکار خوبم تقاضا کردیم که امروز برای شما یه پیام تبریک نوروزی داشته باشن. خانم آذر سلام، وقت بخیر میگم. سلام، من خدمت شما و همه سوری شما عادت داریم از حافظ کمک بگیریم و من با اجازتون یه غزلی کوتاه چند بیت اگه غزلشون با اجازتون اول میخونم و بعد سلام نوروزی میدم. خوش آمد گل مدان خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دایم در صدف گوهر نباشد. غنیمت دان و می خور در گلستان، گل تا هفته دیگر نباشد. ایا لعل کرده جام زرین، ببخشا بر کسی کسی نباشد. بیا ای شیخ و از خمخانه ما شرابی خور، که در کوثر نباشد. بشوی اوراق اگر همدرس ماهی، که علمیش در دفتر نباشد. من به نیوش و دل در شاهدی بند، که حسنش بسی زیور نباشد. شرابی بی خمارم برخیارد، که با وی هیچ درد سر نباشد. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ، که هیچش لطف در گوهر نباشد. با عرض سلامی نوروزی و بهاری، سال فرا رسیدن سال نورو و فصل نوروز باستان و بهاران زیبا رو به همه شما هموطنان عزیز ایرانی که در دانمارک و در آغوز و سراسر دنیا هستید تبریک میگم و در اینجا با یک دنیا تشکر و سپاس از جناب آقای شکری عزیز همکار محترم رادیو من که اگه از این که همکار ما از نظر شغلی هستن در آغوز، ایشون هر هفته من افتخار همکاری باهاشون رو دارم. هر دوشنبه ساعت 9 رأس ساعت 9 ایشون اخبار رو میگن، چون اخبار رو میگن و همراهی میکنن با رادیو پیوند و من از حضورشون واقعا سپاسگزاری میکنم و متشکرم از زحمتاشون و به شما هموطنان عزیز ایرانی در آغوز تبریک میگم که همچین شخصی هفته دو بار با شما در ارتباط صدایی و اجتماعی هستن. دارم که همه شما عزیزان سال خوبی داشته باشید، پر از شادی و برکت. جناب آقای شکری عزیز، خدمت شما هم سلامی و تبریکی مجدد و امیدوارم که سال نو رو در کنار ما باشید، به خودتون و خانوادتون بسیار خوش بگذره و همینطور در کنار رادیو البرز پرست رادیو البرز موفق باشید. خیلی ممنون، من سپاسگزاری میکنم از شما خانم آذر و این افتخار دارم که روزای دوشنبه ساعت 21 در خدمت شما باشم با خبرهای جدید از ایران و دیگر جاها و خیلی خوشحالم. منم دوباره به شما سال نو ایرانی رو تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی باشی. همونطور که خودتون بیان فرمودین، ما در خدمت شما هستیم روزای دوشنبه ساعت 21 خبرهای ایران رو به آگاهی هموطنانمون در شهر کوپنهاگ برسونیم. من مطالب بسیاری داشتم که تقدیم کنم و صحبت کنم در این شروع سال نو با هموطنان عزیزم و شما. این همونطور که خودتون در رفت هستین و اطلاع دارین، چون ارتباط با تلفن موبیله یه مقدار من فکر میکنم کیفیت نباشه و مشکل ایجاد کنه برای شما. به همین علت دوست عزیز همبخنان عزیز ما مهمان من هستن، از ایران تشریف آوردن. با اجازتون اگر که فرصتی هست حتما از ایشون تقاضا کنم، ایشون هم یک جمله سال نو رو تبریک بگم اینجا. همینطور هست و در خدمت مهمان شما هستیم، ضمن پوزش از این که صبح زودی مزاحمتون شدیم، ضمن این که شما مهمان داشتید و خدمت مهمان شما هم سلام عرض میکنم. خوردن صبحانه بودیم، برای همین هم میشکنه تو گلیمون و سرزه. امیدوارم شنونده عزیز در ساکن خوش هم ما رو ببخشد و دیگر شنوندگان صبح ما رو میشنوند. جای ما خالی که صبحانه نخوردیم. واقعا بفرمایید و بیش کنید، هم شما و هم عزیزان دیگر شنوندهی که صدای گرم شما رو میشنوند. الان خدمت مهمان شما سلام عرض میکنیم. اگه منتظر من گوشی رو بدم دستشون، چون موبیل دست منه، گوش منه، خواهی تشترشم نزدم. من متشکرم و از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، گوشی رو میدم دست مهمانم. امری با من نداری؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم. زنده باشین، سال خوبی داشته باشین. با اجازت سلام عرض میکنم خدمت آقای شکری و هموطن عزیز در دامات. منم خدمت شما سلام و عرض صبح خیر دارم و تبریک نوروزی از اینکه صبح زودی مزاحم شما شدیم، مهمان هستین در کوپنهاگ. خیلی خوش آمد به شما میگیم، از ایران تشریف آوردید، امیدوارم به شما خوش بگذره در این مدتی که در دانمارک هستین. بله، به هر حال متشکر هستم. منم صمیمانه بهار خودت تبریک میگویم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند، به امید دیدار. خیلی تشکر میکنم و سپاسگزاری از شما که در وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. قربان شما خودت. خیلی ممنون، مرسی خانم آذر و امیدوارم که سال خوبی داشته باشه. آهنگ زیبای بهار نورسیده با صدای همیرا رو میشنیدید که نصف کاره گذاشتیم که بقیش رو برای پایان برنامه برای شما پخش کنیم. به آگاهی شما میرسونم که آقای رسول طباطبایی همکار ما در قسمت ادبیات هفته آینده روز یکشنبه در خدمت شما خواهند بود با مطالب گفتار فرهنگی ادبی خودشون. و همچنین به اطلاع شما میرسونم که آقای کامی که قرار بود خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما برسونه به علت مشغله درسی و نوشتن پروژه آخر ترمش که ایشون درس مشاور امور اجتماعی رو میخونن و پایان نامش مشغول نوشتن پایان نامشون هستن که حدود 2 ماه 3 ماه طول میکشه، بعد از اون در خدمت شما خواهند بود با خبرهای دانمارک. اما این وظیفه ایشون رو بنده قبول کردم و هفته‌های آینده روزهای یک شنبه خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما خواهم رسوند، به خصوص خبر امروز که خبر خیلی مهمی است که بار دیگه نام کشور کوچک دانمارک تیتر مهم اخبار جهان بود و همچنین جنجالی که نخست وزیر و همچنین رئیس جمهور ترکیه برای انتخاب انوسفوقاس موسن نخست وزیر دانمارک برای دبیر کلی ناتو جنجالی به پا کرده است، امروز در خدمت شما هستیم با این خبرها. تا چند لحظه دیگر. انوسفوق راسموسن نخست وزیر دانمارک روز گذشته به اتفاق آرای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو به عنوان دبیر کل این سازمان انتخاب شد. آقای انوسفوق راسموسن که از سال 2001 در رأس دولت ائتلافی این کشور قرار دارد از طرفداران جنگ علیه تروریسم جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا محسوب می‌شد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که با انتخاب آقای انوسفوق راسموسن به عنوان دبیر کل ناتو مخالفت کرده بود، چرا که در ماجرای انتشار چندین کاریکاتور از پیامبر در روزنامه‌های دانمارکی به اصل آزادی بیان اشاره کرده و حاضر به عذرخواهی نشده بود. این موضع‌گیری ترکیه مورد انتقاد برخی از مقامات غربی قرار گرفت و رئیس توسعه اتحادیه اروپا در این مورد گفت این موضع ترکیه بدون تردید پرسش‌هایی را درباره میزان پذیرش ارزش‌های اروپایی همچون آزادی بیان توسط ترکیه در ذهن کشورها و شهروندان اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. انوسفوق راسموسن 56 ساله از سیاستمداران با تجربه دانمارک محسوب می شود. وی موفق شد ائتلافی میان حزب لیبرال که خودش هست و ونسخا معروفه و محافظه‌کاران در 3 انتخابات عمومی به پیروزی برسونه. آخرین انتخابات 1.5 سال قبل بود که انوسفوق راسموسن مجدداً نخست وزیر دانمارک شد. آقای انوسفوق راسموسن در سال 1978 یعنی 1 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران برای نخستین بار به عنوان نماینده پارلمان دانمارک انتخاب شد. وی اخیراً اعلام کرد که دانمارک با اتحادیه اروپا در برخی از مسائل اختلاف نظر دارد و این کشور یورو را به عنوان واحد پول جدید خود نمیپذیرد. دولت ائتلافی قاسم حسین از سوی حزب مردم دانمارک یعنی دانسک فولک پارتی نیز که خواستار سختگیری بیشتر در مورد قوانین مهاجرت شده حمایت میشه. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای لارس لوک قاسموسن وزیر دانمارک، وزیر دارایی دانمارک، جایگزین نخست وزیر دانمارک میشه. امروز آقای انوسفو قاسموسن برای استعفای خودش از پست نخست وزیری و همچنین معرفی آقای لارس لوک قاسموسن به عنوان نخست وزیر جدید دانمارک حضور ملکه شرفیاب خواهند شد. اما در رابطه با انتخاب آقای انوسفو قاسموسن مسائلی را در جهان مطرح شده است، بیشتر از جانب ترکیه و روزنامه و تلویزیون‌های خود ترکیه. رهبران پیمان ناتو با استراتژی جدیدی برای مقابله با طالبان در کشورهای آلمان و فرانسه جمع شده بودند. این انتخاب آقای انوسفو قاسموسن هم که به عنوان دبیر جدید ناتو انتخاب شده بود وظایفی بود که در این نشست رهبران 28 کشور عضو پیمان ناتو باید تصمیم گیری می شد. دبیر فعلی ناتو آقای شیفر گفته که نیروهای لازم برای پشتیبانی از انتخابات افغانستان را که موضوع مهم این نشست بود به این کشور اعزام بکنه و برای تعلیم و آموزش پلیس و ارتش افغانستان کمک مالی لازم و تأمین خواهد کرد. در این رابطه نخست وزیر بریتانیا گفت بسیاری از کشورها قول دادن که تا از تلاش‌های ناتو در افغانستان حمایت کنند. آلمان، پرتغال، اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که پیشنهاد افزایش نیروهای خود را دادند. این نیروها جزی از نیروها به رهبری ناتو در افغانستان هست. با انتخاب آقای قاسموسن به دبیر کلی ناتو، او جانشین آقای شیفر دبیر کل فعلی ناتو خواهد شد. اکثر اعضای ناتو از انوسفو قاسموسن نخست وزیر دانمارک برای در اختیار گرفتن سمت دبیر کلی حمایت می‌کردند، اما ترکیه به دلیل یا دلایل مختلف از جمله فعالیت یک ایستگاه تلویزیونی طرفدار گفته میشه طرفدار کردا در کوپنهاگ با این انتخاب مخالفت میکرد. این در حالی است که در رابطه با نشست رهبران پیمان ناتو در استراسبورگ پلیس فرانسه برای متوقف کردن معترضان که خانه مختل کردن نشست سران ناتو بودند از گاز اشکاور استفاده کردند. معترضان هم به پرتاب سنگ و بمب‌های بنزینی دست زدند. آنها با پلیس درگیر شده و چند ساختمان را در استراسبورگ به آتش کشیدند. رهبران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست خودشون در استراسبورگ فرانسه در پی یافتن راهی برای مقابله با افزایش نفوذ طالبان بودند. اما در رابطه با انتخاب جدید دبیر کل ناتو، روزنامه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اشاره‌ای به این حالت داره که یه خورده ناراحت هم بودن جمهوری اسلامی از انتخاب قاسموسن به عنوان دبیر کل ناتو. در رابطه با مطلبی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مطرح کرده، گفته که ترکیه به خاطر حمایت قاسموسن از چاپ کاریکاتورهای مربوط به پیامبر در روزنامه یولن پاستن یا در دانمارک با انتخاب وی مخالف است و گفته که این احتمال وجود داره که ترکیه از حق وتوی خودش در خصوص کاندیداتوری قاسموسن استفاده بکنه. البته خبرگزاری دانشجویان مطلبی رو نقل میکنه از آقای قاسم حسین. آقای قاسم حسین از آزادی بیان در دانمارک و اروپا دفاع کرده است. در رابطه با مطلبی دیگر مینویسه که خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشتر ابراز اطمینان کرده بود که دبیر کل جدید ناتو روز جمعه معرفی میشه و تاکید کرده که نخست وزیر دانمارک بهترین گزینه برای دبیر کلی دانمارک دبیر کلی ناتو هست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکل در کنفرانس مشترک خبری خودش با بارک اوباما در جنوب آلمان گفت: من فکر میکنم دبیر کل جدید ناتو را بعد از ظهر روز جمعه معرفی میکنم. اما در رابطه با تأخیر انتخاب دبیر کل جدید، مخالفت کشور ترکیه بود که میگه که به خاطر عدم تعطیل شدن ایستگاه تلویزیونی، البته به گفته اینها شورشیان کرد در دانمارک از سوی قاسم حسین، و همچنین موضع قاسم حسین در زمان چاپ کاریکاتورای پیامبر در روزنامه‌های دانمارک، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که کشورش عضو ناتوه با انتخاب وی به عنوان دبیر کل ائتلاف مخالف بود. اردوغان به خبرنگاران گفت: چرا ما باید تنها بر روی یک نام، یعنی آقای قاسم حسین، تأکید کنیم؟ آیا گزینه‌های دیگری وجود ندارد؟ ما امیدواریم که فردی را بیابیم که با انتخاب او این مسئله پیدا بکنه. از سوی دیگر، به نام گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه در اولین روز نشست ناتو در روز جمعه نیز با انتصاب قاسم حسین به عنوان دبیر کل جدید ناتو مخالفت کرد و گفته میشد که شکاف عمیق‌تری بین آنکارا و متحدان غربی اروپاییش به وجود داشت میومد. و از این نظر ترکیه عضو ناتو هست، اما قرار بود که ترکیه به عضو اتحادیه اروپا بپیونده، که این موضع‌گیری ترکیه آسیب جدی وارد خواهد کرد به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا. در رابطه با انتخاب قاسم حسین، خبرگزاری فرانسه هم گزارشی داره که گفته که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نخست وزیر دانمارک را به اتفاق آرا به سمت دبیر کلی این سازمان معرفی کرده است. بالاخره رهبران 28 کشور عضو ناتو انوسفو قاسم حسین نخست وزیر دانمارک رو به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه انتخاب کردند و خوان سیاست مشترکی نسبت به افغانستان شدند. در رابطه با انتخاب آقای نخست وزیر دانمارک به عنوان دبیر کل جدید ناتو، میباید آقای نخست وزیر دانمارک استعفای خودشو امروز اعلام بکنه در حضور ملکه دانمارک، و همچنین نخست وزیر جدید دانمارک همتای حزبی او از ونسخا آقای لارس لوک قاسم حسین هست که وزیر دارایی دانمارک، به عنوان نخست وزیر جدید دانمارک به حضور ملکه دانمارک معرفی خواهد شد. ضمناً امروز صبح جلسه داشتن حزب که دولت رو تشکیل میدن، احزابی که دولت رو تشکیل میدن، حزب ونسخا و حزب کنسرواتیو، که اینا روی معرفی لارس لوک قاسموسن به عنوان نخست وزیر جدید دانمارک توافق کردن. ضمن این که رهبران اپوزیسیون دانمارک، حزب سوسیال دموکرات، حزب رادیکال ونسخا و اس اف، اعلام کردن که با توجه به استعفای نخست وزیر دانمارک و به جای اون آقای لارس لوک قاسموسن به عنوان نخست وزیر جدید دانمارک، لازمه که انتخابات زودرس پارلمانی تشکیل بشه که دولت جدیدی از میان انتخابات انتخاب بشه. به عبارت دیگر سوشال دموکرات و اسف فکر میکنن با انتخابات زودرس قدرت جدید و دوباره از دست دولت خواهند گرفت و خودشون به مسند قدرت خواهند پرید. اما در رابطه با اتهاماتی که به یک فرستنده تلویزیونی در دانمارک مطرح میشه که گفته میشه طرفداران حزب کارگران کردستان در ترکیه هست، پیکوکو، اما رئیس این فرستنده که در کوپنهاگ هست آقای یلماز گفته که ما هیچ اسنادی نشون نمیده که ما از تروریسم و یا از حزب پیکوکو حمایت کرده باشیم. ما آزادی بیان را رعایت میکنیم و دلیلی نداره که ما از تروریسم حمایت بکنن. و دانمارک هم از روز گذشته شروع کرده به تحقیق در مورد این فرستنده تلویزیونی که از پیکوکو گفته میشه حمایت میشه. اما در رابطه با مسائل دیگری، احزاب مخالف دولت تبریک گفتن و جالب این که رهبر رادیکال ونسخا مطلبی رو در رابطه با انتخاب آقای قاسموسن به عنوان دبیر کلی مطرح کرده بود، گفته که هر ماه 5000 نفر شغلشون رو از دست میدن، آقای قاسموسن تازه یه شغل جدیدی رو انتخاب کرده. این بود خلاصه مطالبی در مورد انتخاب دبیر کل ناتو، این بار از دانمارک، که اسم دانمارک یک کشور کوچیک روزهای گذشته تیتر اخبار جهان بود و شهروندای دانمارکی افتخار میکنن که از این کشور کوچیک یک نفر به عنوان که نخست وزیر دانمارک بود تونست شغل مهم دبیر کل ناتو رو عهده‌دار بشه و کسب بکنه. البته احزاب مخالف دولت هم اینم جزء افتخارات دانمارک میدونن. به هر حال اخبار در مورد نخست وزیر دانمارک که به عنوان دبیر کل جدید ناتو انتخاب شد زیاد هست. حاشیه این خبرها هم زیاد هست که متاسفانه فرصت یاری نمی‌کنه. امیدوارم که هفته آینده به این مطلب بیشتر پرداخته بشه. در به روی خور نبند، در همه دنیا بخر، عمر آدم ها کمه، فرصت آهودمه، عشق گل ها در بها، قطره های شبنمه، چشم خود در هم زنی، میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد این شود، صبح فروردین شده این شود، لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی شما، چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. کنایه بارها بر خود و بر حال خود خندیدن، بر سرشت و سرنوشت، بر نصیب و فال خود خندیدن، خنده ای از فرد شد کس ندیده، بیگمان از من مگر، در میان گریه ها بر خود و احوال خود خندیدن. زندگی با خوب و بد طی می شود، صبح فروردین شده دی می شود، لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما، چشم خود بر هم زنی، می رسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. هم اکنون می توانید به برنامه‌های رادیو البرز در سایت iraninfo.deco گوش فرا دهید. برنامه‌های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوز شنبه‌ها 8:30، یک شنبه‌ها 8:11 پخش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. با پوزش از این که اشکالاتی در برنامه امروز به وجود اومد، معمولا روزای شنبه و یک شنبه ساعت 9 بامداد خبرهای ایران رو به آگاهی شما خواهم رسوند و میرسوندم که امروز اشکالاتی باش مواجه شدیم که از این بابت پوزش میخوام. اما میپردازم به خلاصه خبرهای در مورد ایران. جنبش حزب الله در استان بلوچستان مطلبی را منتشر کرده است که در این مطلب اومده که یکی از افراد اداره اطلاعات جمهوری اسلامی با نام ظریف شیبانی که به گفته این اطلاعیه یکی از بلندپایه‌ترین مسئولان وزارت اطلاعات دارای چندین شناسنامه با نام‌های مختلف و همچنین دارای پاسپورت‌های زیادی با نام‌های مختلف دستگیر شده و در اختیار جندالله است. به گفته این اطلاعیه ظریف شیبانی یکی از مسئولان برون مرزی اطلاعات و از وابستگان به سپاه قدس می باشد و در چندین عملیات برون مرزی در کشورهای مختلف شرکت داشته است. به گفته این اطلاعیه ظریف شیبانی به جنایات زیادی در کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق و لبنان اعتراف کرده است و لیستی از تمامی قاچاقچیان مواد مخدر و عناصر به گفته این اطلاعیه خود فروخته که با رژیم جمهوری اسلامی در اعمال تروریستی همکاری می‌کنند در اختیار مبارزان جندالله گذاشته است. نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سالانه 200 نفر در کشور در اثر برخورد با مین جان خود را از دست می‌دهند. اقبال محمدی با بیانی که مردم در مناطق آلوده به مین مجبور به تردد هستند گفت سالانه حدود 200 نفر در 5 استان غربی کشور که آلوده به مین هستند جان خود را از دست داده و یا مجروح می‌شوند. در صورتی که سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در قبال تعرفه واردات فولاد تغییر نکند، به طور قطع 70% از کارخانجات به تعطیلی کشیده خواهند شد. رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد با بیان این مطلب گفت با تداوم واردات فولاد با طرفهای فعلی کارخانه های با ظرفیت تولید بالای 1,000,000 تن در سال تنها قادر به جبران هزینه های خود خواهند بود، ولی تمام کارخانه های با ظرفیت کمتر از 1,000,000 تن در سال همگی تعطیل خواهند شد. خلیفه سلطانی تأکید کرد اگر دولت سیاست های خود را تغییر ندهد صنعت فولاد در ایران نابود خواهد شد. هشدار وزارت بهداشت ایران درباره موج دوباره مسمومیت با گاز مونواکسید کربن. رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت هشدار داد موج دوباره سرما در کشور و راه اندازی غیر اصولی وسایل گرم کننده در برخی استان‌های کشور موج دوباره مسمومیت را با گاز مونواکسید کربن باعث شده است. غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد طی هفته گذشته و به خصوص چند روز اخیر شاهد موج دوباره سرما در بسیاری از نقاط کشور بودیم و به همین علت مردم دوباره بخاری و وسایل گرم کننده خود را که کنار گذاشته بودند راه انداختند، اما راه اندازی غیر اصولی و غیر ایمنی این وسایل باعث موج دوباره گاز گرفتگی با مونواکسید کربن در کشور شده است که در همین مورد طی چند روز گذشته 11 مورد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در کشور توسط اورژانس کشور ثبت شده است. ایران و ونزوئلا با هدف تأمین مالی پروژه‌های مشترک دو کشور یک بانک مشترک تأسیس کردند. تأسیس این بانک بخشی از نتایج سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا است که در چارچوب هشتمین سفر خود به ایران در تهران به سر می‌برد. بر اساس توافق‌نامه‌ای که میان رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید، مقر بانک ایران ونزوئلا در تهران خواهد بود و سرمایه اولیان که به میزان 200 میلیون دلار اعلام شده به طور مساوی توسط دو کشور تأمین می شود. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا به کنگره ایالات متحده آمریکا گفت که اسرائیل ممکن است تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران بکند. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت دولت اسرائیل ممکن است در نهایت خود را چنان با چشم‌انداز یک سلاح هسته‌ای ایران در خطر ببیند که به یک اقدام پیشگیرانه نظامی برای توقف یا تأخیر در آن دست بزند. در یک موفقیت بزرگ برای جامعه ایرانی، پارلمان فدرال کانادا به اتفاق آرا اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد. در بنابرای گزارش ایران تو، متن مصوبه پارلمان که به شماره 3342 منتشر شده به این شرح است: گرامی داشت نوروز، از آنجا که نوروز به معنی روز نو در زبان فارسی و همچنین آغاز بهار و سال نو پارسی در تقویم نجومی ثبت شده است و از آنجا که چنین روزی از دیرباز از سوی بسیاری از اقوام و کشورهای مرتبط با امپراتوری ایران و تمدن بین النهرین جشن گرفته می شود و همچنین با توجه به گرامی داشت این روز توسط بسیاری از کانادایی ها بدین وسیله اعلام می دارد بر مبنای موافقت اعضای پارلمان و مجلس سنا، اولین روز بهار در کانادا به عنوان نوروز یا نوروز دی نامگذاری می شود. اضافه می شود این فرایند به دنبال رایزنی و تلاش های فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان مقیم کانادا، به خصوص نماینده ایرانی پارلمان کانادا و همچنین همکاری رهبر جدید حزب لیبرال به نتیجه رسید. همکنون علاوه بر ایرانیان، جوامع مختلف افغانی، تاجیک، آذری، کرد، ترک نیز نوروز را در کانادا جشن می‌گیرند. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، یک سازمان مدافع آزادی بیان در آمریکا اعلام کرد که رژیم تهران یکی از بزرگترین سانسورچی‌های اینترنت در جهان است. خانه آزادی با تهیه یک لیست سیاه از سانسورچی‌های اینترنت در جهان، رژیم تهران را به همراه حکومت‌های چین و کوبا به عنوان بزرگترین سرکوبگران آزادی بیان و سانسورچی اینترنت در جهان معرفی کرده است. در گزارش خانه آزادی گفته شده رژیم تهران به طور فزاینده‌ای دسترسی کاربران به اینترنت را در ایران محدود کرده و حقوق آنها را پایمال می‌کند. در گزارش این سازمان آمده که رژیم تهران در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون وبسایت را مسدود کرده است. جایزه سال 2009 مطبوعات بریتانیا در بخش روزنامه‌نگار بین‌المللی سال به محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران رسید. آقای کبودوند که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و محکومیت 11 ساله خود را طی می‌کند، به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی خود و تأسیس جمعیت حقوق بشر در کردستان که به دنبال حمایت از حقوق کردهای ایران است، موفق به دریافت این جایزه شده است. در این قسمت توجه شما رو به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سران 28 کشور عضو این سازمان روز جمعه و شنبه در کشورهای آلمان و فرانسه که میزبانی مشترک رو بر عهده داشتند اختصاص داره که آقای امیر طاهری گفتگویی با رادیو فرانسه داره که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سران 28 کشور عضو دیروز و امروز در نشستی به میزبانی مشترک فرانسه و آلمان حضور یافتند. و اما ناتو چیست و هدف اصلی تأسیسش چه بوده و اکنون چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ پاسخ به این سوال‌ها و توضیحات بیشتر با امیر طاهری، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. ناتو یعنی پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1949 میلادی تأسیس شد و هدف اصلیش دفاع بود از اروپای غربی، یعنی کشورهای اروپایی که در اون موقع متحد ایالات متحده بودند در برابر اتحاد شوروی. و می‌دونیم که پس از تشکیل پیمان آتلانتیک شمالی، اتحاد شوروی هم پیمان ورشو رو به وجود آورد با متفقان خودش و به این ترتیب اروپا دو قسمت شد. اما بعد از پایان جنگ سرد پیمان آتلانتیک شمالی هدف اصلیش رو از دست داد، یعنی چون اتحاد شوروی دیگه وجود نداشت، ضرورت وجود خود ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی هم مورد تردید قرار گرفت. در سالهای اخیر البته کوشش‌های زیادی شده که هدف‌های تازه‌ای برای ناتو پیدا بکنند، از جمله مثلا دخالت ناتو در بالکان، در یوگسلاوی سابق، و همچنین صحبت از این است که ناتو به صورت یک ژاندارم بین‌المللی عمل بکنه برای مبارزه با ترور. در مرحله اول وجود خودش، یعنی در دوران جنگ سرد، ناتو یک جنبه دفاعی داشت. در مرحله کنونی جنبه امنیتی داره، یعنی به جای دفاع از یک منطقه خاصی یا یک قسمت جغرافیایی خاصی، الان مسئول ایجاد امنیت هست برای کشورهای عضو خودش در سراسر جهان، یعنی از هر جایی که امنیتشون مورد تهدید قرار بگیره. و یک نمونهشو در افغانستان میبینیم که ناتو معتقد هست یکی از مراکزی است که امنیت کشورهای ناتو رو به خطر میندازه. آقای امیر طاهری، به روایات مختلف بین 30 تا 60 هزار تظاهر کننده و در واقع مخالف با ناتو در استراسبورگ جمع شدند. این افراد چه کسانی هستند و اصولا چه احزاب، سازمانها و افراد مختلفی با ناتو مخالفند و به چه دلیل؟ سه گروه جزء مخالفان ناتو وجود دارن. گروه اول کسانی هستن که اصولا با هر جنگی مخالفن، یعنی نهضت ضد جنگ. و میدونیم نهضت ضد جنگ در کشورهای دموکراتیک و غربی بسیار نیرومند هست. به بسیاری از غربی ها فکر میکنن که جنگ هم مثل بعض جنبه های منفی شخصیت انسانی، مثل مثلا بربه‌داری، مثل آدمخواری، مثل تجاوز به زنان و غیره، باید اصلا ممنوع بشه. بنابراین نهضت ضد جنگ با هر سازمان و تشکیلاتی که جنبه نظامی داشته باشه مخالف. گروه دوم کسانی هستند که فکر میکنن ادامه وجود ناتو بعد از پایان جنگ باعث میشه که یک مقداری فشار و تنش در اروپا باقی بمونه، چون روسیه هنوز خودش رو از طرف ناتو مورد تهدید قرار میده. پیمان ورشو از بین رفته ولی پیمان ناتو از بین نرفته، و برعکس ناتو اعضای جدیدی رو در همسایگی روسیه برای خودش پیدا کرد. برای این گروه دوم هستن که فکر میکنن که اگه ناتو وجود نداشته باشه، روابط با روسیه و بیلاروس که هنوز متحد روسیه است بهتر خواهد شد، روس‌ها مطمئن خواهند شد و راه برای حتی ورود روسیه به اتحادیه اروپا در آینده باز خواهد شد. گروه سوم گروه‌های آنارشیست هستن که پرچم‌هاشون حتما روی تلویزیون دیدیم، که اصولاً با هر حکومتی مخالف هستن و فکر میکنن که بدترین حکومت‌ها حکومت کاپیتالیستی غربی هست و بایستی باش مبارزه کرد تا از بین بره. و ناتو هم البته بازوی نظامی این نظام‌های غربی است، یا این رژیم‌های غربی است، و به همین جهت باش مخالف است. آقای امیر طاهری، فکر میکنید تا چه حد بازگشت فرانسه به جمع رهبران نظامی ناتو و همچنین روی کار آمدن آقای اوباما در آمریکا میتونه در استراتژی جدید ناتو تأثیرگذار باشه؟ روند بازگشت فرانسه از سال 1995 شروع شد. فرانسوی‌ها شرایطی گذاشته بودند که در اون موقع آمریکایی‌ها قبول نمی‌کردند، از جمله ایجاد مثلا یک فرماندهی منطقه‌ای برای اروپا که مرکزش در لیزبون پرتغال باشه، تعیین یک ژنرال فرانسوی به عنوان یکی از فرماندهان برجسته و غیره. این شرایط آمریکایی‌ها پذیرفتند و به همین جهت فرانسه بازگشته به قسمت نظامی ناتو و این تحول خوبی است برای ناتو، به این معنا که فرانسه که در هر حال می‌دونین سومین ارتش بزرگ ناتو رو داره، کاملا برمیگرده به بخش نظامیش و در این حال می‌دونین فرانسه در تمام عملیات ناتو شرکت داشته و شرکت بزرگ داشته. الان هم در افغانستان فرانسه سومین کشور ناتو هست، اروپایی ناتو، از نظر تعداد سربازان. به همین جد لازم بود که فرانسه دیگه داره هم پول خرج میکنه و هم سرباز میفرسته به میدون، لااقل در تصمیم گیری شرکت داشته باشه. از نظر تصویر آقای اوباما هنوز معلوم نیست، چون اوباما در این سفر هم در کنفرانس G20 در لندن و هم در کنفرانس سران ناتو اوباما سعی کرد که جنبه رهبری به خودش نده، چون در حال حاضر در این مرحله قرار داره که بگه من جورج بوش نیستم و به همین جهت سعی کرد که یکی از بازیگران باشه نه کاپیتان تیم. و می‌بینیم که مثلا در لندن نظر آقای سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خانم مرکل صدراعظم آلمان رو پذیرفت، از این نظر که فعلا این کشورها یک برنامه بزرگ افزایش هزینه‌های کلی رو قبول نکنن. در ناتو هم آقای اوباما حاضر نشد فشار بیاره مثلا به ترکیه که نخست وزیر دانمارک رو به عنوان دبیرکل جدید ناتو بپذیره. با تشکر از توضیحات امیر طاهری، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم و به آگاهی شما میرسونم که تصمیم داشتم که گفتگوی پژمان اکبرزاده که فیلم مستندی از هایده خواننده ایرانی تهیه کرده که این مستند از زنده یاد هایده حدود 100 دقیقه هست که به زبان فارسی و با زیرنویس انگلیسی که همونطور که گفتم به همت پژمان اکبرزاده که خودش پیانو نواز هست، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساخته شده. گفتگویی از پژمان اکبرزاده در رابطه با فیلم مستند سخن از هایده که قرار بود پخش بکنم، به علت طولانی بودن این گفتگو روز یک شنبه آینده به آگاهی شما خواهم رسوند. بار دیگه یادآوری میکنم که روز یک شنبه آینده آقای طباطبایی گفتار ادبی خودشونو خواهند داشت و همچنین به جای آقای کامی بنده خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونم تا ایشون با خیال راحت پروژه پایان نامه مشاور امور اجتماعی خودشو با موفقیت به اتمام برسونن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. یادآوری میکنم که برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 تا 10 و 30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد برای شما از کانال 2 رادیو هاوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می‌شود. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا روز شنبه ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما شنوندگان خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. صدومین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از پرویز یاحقی را با آوای گرم همیرا آمیخته با کلامی از بیژن ترقی و همکاری مجید نجاحی و جهانگیر ملک به سمع می‌رساند. رهبر ارکستر جواد معروفی، غزل آواز و اشعار متن برنامه از عماد خراسانی و بیژن ترقی. گوینده روشنک. یارب این مرغ بهشتی ز گلستان که بود؟ یارب این مرغ بهشتی ز گلستان که بود؟ این درخت تازه تر از لاله ز بستان که بود؟ از کمین نفسش خانه عبیراگی شد. یارب این قالیه بود شمع شبستان که بود؟